tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 marca, minęła 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Warszawa może nie podpisać deklaracji rzymskiej, jeśli nie będzie spełnionych kilku warunków, powtarza szefowa rządu. Minister Macierewicz w Sejmie odpowiadał na pytania dotyczące ostatnich odejść z armii. Mówił, że jednym z powodów są kwestie lustracyjne. Zajazd pełen gości, a na jego zapleczu pełną parą produkcja narkotyków. Powiem o zatrzymaniach na Podbeskidziu. Na dwa dni przed unijnym szczytem w Rzymie polski rząd zapowiada, że jego podpisu pod deklaracją rzymską może nie być. Szefowa rządu mówi o kilku warunkach. Przede wszystkim jedności i wzmocnieniu roli parlamentów narodowych oraz ścisłej współpracy z NATO. Polska konsekwentnie sprzeciwia się Unii dwóch prędkości, Brexit czy problem migrantów. To poważne kryzysy wstrząsające Unią, mówiła premier Szydło, otwierając konferencję Integracja Europy, jubileusz i nowe otwarcie. W Unii Europejskiej, również w Brukseli, trzeba głośno i wyraźnie mówić, że bez zasad nie da zbudować się silnej, jednolitej, solidarnej Unii Europejskiej. A przecież wszyscy politycy europejscy właśnie te hasła, jedność, solidarność, najczęściej powtarzają i mówią, że to jest fundament naszej współpracy. Ale nie chodzi o to, by te hasła tylko głosić, ale by je w praktyce realizować. Sobotni szczyt Unii w Rzymie planowany jest w 60. rocznicę podpisania traktatów, które zapoczątkowały integrację europejską. Deklaracja rzymska, którą przyjąć mają przywódcy, ma wyznaczyć kierunek dla 27 państw bez Wielkiej Brytanii. Opozycję niepokoją odejścia z wojska, w tym też zmiana w dowództwie Gromu. W Sejmie na pytania odpowiadał szef MON-u Antoni Macierewicz. Jak mówił, w tym roku z wojska odeszło niewielu więcej pułkowników niż w latach ubiegłych. Dodał, że jednym z powodów są kwestie lustracyjne. Armia jest organizmem podobnym do innych służb państwowych i takie sytuacje nie są niczym nowym. Ludzie odchodzą na emerytury, odchodzą w związku ze swoimi osobistymi przyczynami, odchodzą z przyczyn od siebie także niezależnych. Ten proces odejścia nie jest związany wyłącznie z decyzjami kadrowymi. W tym wypadku niewielki wzrost był związany głównie ze sprawami lustracyjnymi. Według ministra poprzednie władze MON-u nie przekazały do IPN-u ponad 700 oświadczeń lustracyjnych. Narkotykowy zajazd zlikwidował śląski oddział CBŚP. Funkcjonariusze odkryli, że na zapleczu jednego z zajazdów na Podbeskidziu produkowane są tabletki ekstazy. Policjanci na gorącym uczynku przyłapali 53-latka, jego wspólnika 31-latka. Policjanci znaleźli też na miejscu nielegalną broń, 5 kg amfetaminy, 0,5 kg marihuany i haszysz, mówi komisarz Rafał Szymański. Policjanci ustalili, że mężczyźni dodatkowo zaopatrzyli się w maszynę, która umożliwia wytwarzanie tabletek ekstazy. Sprzęt ten został ustawiony w garażu znajdującym się na terenie zajazdu. Zajazd może nie był przykrywką, zajazd pełnił swoją rolę, natomiast dodatkowo jeden z tych mężczyzn postanowił, powiedzmy, dorobić sobie w ten sposób. Narkotyki trafiały też na sprzedaż do Czech. Utrzymujący się wysoki poziom zagrożenia terrorystycznego, ostrzeżenia polityków służb i policji. To wszystko sprawiło, że większość mieszkańców Wielkiej Brytanii zdawało sobie sprawę, że zamachy podobne do tych, które w ostatnim czasie miały miejsce na kontynencie, to tylko kwestia czasu. Wczoraj w Londynie zginęły 4 osoby, w tym zamachowiec i policjant. Nicea, Paryż, Bruksela. Mieszkańcy wysp od dłuższego czasu żyli w świadomości, że do tej listy dopisane może zostać miasto brytyjskie. To była tylko kwestia kiedy. Zawsze znajdzie się jakiś psychopata, któremu wyprano mózg. Można się było tego spodziewać. Mówi mi Jake. Premier Theresa May apelowała wczoraj wieczorem, by Londyńczycy i przyjezdni nie poddawali się strachowi. Mieszkańcy Londynu i ludzie z całego świata, którzy przybyli do tego wielkiego miasta, dziś będą żyć swoim życiem. A większość moich londyńskich rozmówców mówi podobnie jak Tim. Nie możesz przejść przez życie cały czas się martwiąc. Taka jest rzeczywistość. Wyczekiwanie. Coś złego zawsze się wydarzy. Może za tydzień, może za rok. To jest niestety wpisane w nasze czasy. Budynki parlamentu ciągle odgrodzone kordonem bezpieczeństwa. Parlamentarzyści pracują zgodnie z planem. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. Przed nami ostatni rozdział tegorocznej walki o kryształową kulę w skokach narciarskich. W Planicy rozpoczynają się właśnie kwalifikacje do konkursu lotów. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Kamil Stoch traci 31 punktów do Austriaka Stefana Krafta. Polak stara się jednak odsuwać od siebie wszelką presję.

were holding on and I was letting go. You were holding on and I was letting go. You were holding on and I was letting go. You were holding on. Tytuł utworu Steel Frames zaśpiewała Sarah Walk i to jest dziś nasza piosenka dnia. A teraz moment wyjątkowy, bo to będzie premiera nowej piosenki. Przed śmiercią zdążył jeszcze zarejestrować materiał na nową płytę. Płyta ukaże się w czerwcu. W całości będzie poświęcona jego żonie. I teraz w trójce. Nowe nagranie. Chuck Berry. Być może w kilku oczach słuchaczy programu trzeciego zakręciła się łezka wzruszenia. Jeszcze przed swoją śmiercią zarejestrował materiał na płytę. Płyta ukaże się w czerwcu. Mamy jeden utwór z tej płyty, Chuck Berry, premierowo przed chwilą w programie trzecim. A teraz... A nóż widelec. Ten sygnał oznajmia, że w studiu jest Katarzyna Prównicka. Dzień dobry. Dzień dobry. Zajrzałem sobie dziś na strony internetowe i może powiedzmy o tym teraz, że wszystko, o czym mówisz, można znaleźć także na stronie internetowej. Tak, wszystko, to się zgadza i to jest o tyle wygodne, że ja zdaję sobie sprawę, że jak mówimy, podajemy tutaj jakiś przepis i to trwa 3 do 5 minut, to nie sposób zanotować to wszystko. No więc właśnie, a poza tym czasem niektóre rzeczy bardzo istotne gdzieś ulatują. Takie jest radio. Także na to też jest sposób, tak jak już powiedziałam. A dziś tak sobie pomyślałam, że wczoraj było mięso i tylko mięso, to dziś będą warzywa. Kto wie, może nawet warto połączyć i podać przy okazji jednego obiadu wczorajszy schab po toskańsku i dzisiejszą, uwaga, scorzonere. To jest takie warzywo z grupy starych i zapomnianych, ale odkrytych ostatnio na nowo, przeżywających swój renesans. Podobnie jest z pasternakiem czy topinamburem. A scorzonera z wyglądu przypomina korzenie chrzanu, ale jej smak jest zgoła inny. A jak smakuje scorzonera, o tym Tomasz Purol, laureat licznych konkursów kulinarnych, na co dzień szef kuchni jednej z najlepszych poznańskich restauracji. Smakiem tak naprawdę ci, co nie znają, a jak spróbują, to będą doszukiwali się tam białego szparaga, no bo tak smakuje, tak bardzo, bardzo przypomina, że nawet jak jest dobrze obrana scorzonera, nie jest za gruba, to nawet wygląda jak taki dobry, pierwszy majowy biały szparag. Scorzonera ma to do siebie, że szybko się utlenia, czyli po obraniu, jakbyśmy ją zostawili na blacie, to szybko się utleni i nawet wygląda na początku, była lekko zardzewiała, taki rdzawy kolor się pojawia, dlatego jak obieramy, najlepiej włożyć ją do obrania do zimnej wody, najlepiej z sokiem cytrynowym albo ze świeżą cytryną. Czy traktujemy scorzonery jak szparagi? No bo skoro smakuje podobnie do szparagów, no to można by sobie pomyśleć, że można też ją ugotować, podać na przykład z masłem. Jak najbardziej możemy ją potraktować jak szparagi, bo tak jest też nazywana zimowym szparagiem. Czy to sałatki, czy to zupy, czy to kremy, czy gotowana scorzonera z chrupkami z kaszy gryczanej i gruszkowym pire. Możemy też podawać smażoną scorzonerę, może być to z boczkiem, może być to sama scorzonera, może być karmelizowana scorzonera jako deser. A jak pan ma w domu kilogram scorzonery, to co pan z nią zrobi? Co dzisiaj bym zrobił? Myślę, że zrobiłbym krem ze scorzonery, do tego grzanka, grzyby smażone, kwaśna śmietana. Teraz po kolei. Na przykład mamy bulion warzywny, w którym gotujemy scorzonerę. Ja przygotowując kremę na początku zawsze przesmażam wszystkie warzywa, dopiero po przesmażeniu, po lekkiej karmelizacji podlewam bulionem i gotuję. Te warzywa wtedy uwalniają jeszcze swoje dodatkowe smaki, aromaty, bo jakbyśmy tylko gotowali, no to nie uzyskalibyśmy takiego smaku jak przed smażeniem. Jakie przyprawy, jakie zioła pasują do scorzonery? Możemy dać i tymianek, możemy dać rozmaryn, możemy dać trochę czosnku. No wiadomo, no nie zapominajmy też o soli i o pieprzu, bo bez nich tak naprawdę jedzenie no nie ma takiego smaku, jakbyśmy chcieli. Scorzonera to warzywo dla tych wszystkich, którzy nie mogą już się doczekać na prawdziwe szparagi, te białe i te zielone, bo sezon na nie dopiero w maju. I ja co prawda widziałam już w jednym ze straganów warzywnych szparagi, ale nie polecałabym. Poczekajmy do maja na sezon, kiedy te nasze szparagi będą już najlepsze. A przepisy na dania ze scorzonery i nie tylko, no bo znajdują się tam i brukiew, i topinambur, i kolorowe marchewki, i jarmuż. W książce Warzywniak Zapomniane Smaki Tomasza Purola właśnie mam kilka egzemplarzy. Autor zostawił dla państwa w prezencie. One czekają pod numerem 22 i 7 trójki oczywiście. Mówisz o tym w sposób oczywisty, ale wydaje mi się, że wśród wielu słuchaczy być może rodzi się pytanie, czy scorzonera jest ogólnie dostępna? Ha, na pewno można szukać, na pewno można ją znaleźć na targach takich, no trudno, nie lubię tego określenia, z ekologiczną żywnością. Mm-hmm. Tu w Warszawie jest kilka takich miejsc, gdzie na 100% można scorzonerę kupić. Ja mam taki nawet zwykły warzywniak, tu niedaleko na Powiślu, no i tam taka prowadzi taka pani, która jest zafascynowana różnymi nowościami i u niej scorzonera jest. Myślę, że internet może nam pomóc, ale warto poszukać na różnego typu targach i bazarach. Jak się zapisuje scorzonera? Scorzonera? Przez K, to nasza polska scorzonera. Okej. Dobrze, scorzonera szukajmy w warzywniakach i zwykłych, i specjalnych. Smakuje jak szparagi, no, czyli jest pyszna po prostu. Tak jest. Pozdrawiam cię, Kasiu, mówiła Katarzyna Prównicka. Dziękuję. Autopromocja. Ach, wiosna. A jak wiosna? Wiadomo, wracamy na lekkoatletyczne stadiony. I czekamy na tych, którzy ciągle nie mogą się zdecydować. Tych, którzy już biegają, też chętnie zobaczymy na naszych bezpłatnych treningach w całym kraju. A jednych i drugich zachęcamy do słuchania Biegam, bo lubię, co czwartek o 17.20 w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Scorzonera nasza, polska, brzmiało mi jak z Sycylii. Scorzonera, teraz Rodriguez. Mm. 'cause I lost my job 2 weeks before Christmas. And I talked to Jesus at the sewer, and the Pope said it was none of his goddamn business. While the rain drank champagne, my Estonian archangel came and got me wasted. 'Cause the sweetest kiss I ever got is the one I've never tasted. Oh, but they'll take their bonus pay to Molly McDonald. Neon lady, beauty's that which obeys, is bought or borrowed. Cause my heart's become a crooked hotel, full of rumors. But it's I who pays the rent for these fingered face out-of-tuners. And I make 16 solid half-hour friendships every evening. Cause your queen of hearts, who's half a stone and likes to laugh alone, is always threatening you with leaving. Oh, but they'll play those token games on Willie Thompson and give a medal to replace the sun of Mrs. Annie Johnson. Cause they told me everybody's gotta pay their dues, and I explained that I had overpaid them. So overdue, I went to the company store, and the clerk there said that they had just been invaded. So I set sail in a teardrop and escaped beneath the door sill. Cause the smell of her perfume echoes in my head still. Cause I see my people trying to drown the sun in weekends of whiskey sours. Cause how many times can you wake up in this comic book and plant flowers? Rodriguez w programie trzecim. Jest 25 minut po 11 i to już są ostatnie minuty naszego spotkania w programie do południa. Zatem proszę ewentualnie jeszcze coś do radia napisać. Hey! czułem, że warzywo, o którym dzisiaj mówiła Katarzyna Prunicka, czyli Scorzonerra, tak łatwo nie odpuści i jeszcze do nas powróci. I powróciło, między innymi liście pana Karola. Panu Karolowi bardzo dziękuję za list, bo zwrócił uwagę na to, że jest polskie określenie, znaczy nazwa na Scorzonerrę i ta nazwa brzmi Wężymort. I panie Karolu, skłaniam się ku pana hipotezie, że to polskie, ta polska nazwa bardzo mi odpowiada. Zatem niech będzie Wężymort. W razie obojętnie, czy Scorzonerra, czy Wężymort, niech będzie smaczne. Sięgamy po jeszcze jedną płytę dziś w programie Do Południa. wczorajszym spotkaniu z Amy McDonald's mówię dość dużo o urodzinach trójki, 55. A tymczasem, o czym Państwo wiedzą i pewnie już szykują się na spotkanie, zespół bardzo zasłużony dla programu trzeciego rusza w tym roku w ostatnią trasę koncertową. Descending the cold snaps of the institution for the politically insane, never to be seen again. Saying farewell to daylight, from henceforth I shall rot in a stinking bed of wet straw. Right from the ashes of life, tit of the state is clearly designed to suppress every thought of escape. I surrender to fate. Clutches of eternal damnation, I was justified. Dużo muzyki purpurowej także na taśmach, które Państwo z okazji Święta Trójki przysłali do programu trzeciego. A właśnie, skoro o taśmach mowa, jeszcze jedna została nam na dziś. taśma szpulowa przysłana przez słuchaczy. Posłuchałem tej taśmy bardzo uważnie od początku do końca i dobrze nagrodzona została moja cierpliwość, dlatego że ten utwór, który za chwilę, był schowany gdzieś w środku. Skąd państwo mają takie taśmy i skąd to nagrania w ogóle? Chyba z programu trzeciego. Wtedy jako bardzo młodzi ludzie mieliśmy bardzo duże kłopoty z zapisem tytułów utworów tego, co śpiewała Suzy. Devil Gate Drive. Odtworzyliśmy przed chwilą. Wtedy wiedzieliśmy tylko, że to dziewczyna z gitarą basową i nazywa się Suzy Quatro. Nagranie było archiwalne, ale jak państwo wiedzą, Suzy jest ciągle aktywna i ciągle śpiewa, gra. I wydaje mi się, że nawet koncertuje. Nie dalej jak 5 lat temu, pamiętam, wspólnie słuchaliśmy jej nowej płyty. Płyta jest utrzymana w klimacie tamtych utworów, oczywiście nagrywana już bardziej nowoczesną techniką, ale dla wszystkich tych, którzy wtedy siedzieli przy radiu i nagrywali utwory Suzy Quatro, ta nowa, wtedy 5 lat temu płyta była wielkim, pięknym wspomnieniem. A ja Państwu dziękuję za te wspomnienia, które zawarli Państwo na taśmach szpulowych i kasetowych przesłanych na Myśliwiecką z okazji 55. urodzin programu trzeciego. No. Słuchałem Skanganazji i marzyłem sobie, aby Skin jeszcze raz usiadła tutaj w studiu i aby pięknie mówiła, a potem, nie zmieniając pozycji siedzenia, zaczęła nagle śpiewać i żeby znowu zabrzmiało to tak, jakby odtwarzana była płyta. I zastanawiam się, co się dzieje. Czyżby dzisiaj pan Mariusz odpuścił sobie słuchanie programu trzeciego? To wydaje się niemożliwe. A jednak było bardzo wiele utworów gitarowych, a jeszcze z jego strony nie nadszedł list. Z krótkimi słowami. Jest gitara. you too far. I love you, baby. Potężna jest moc tego utworu, co zauważył również nasz stały słuchacz, pan Krzysiek z Wrocławia. W zasadzie Krzysiek z Wrocławia, bo poznaliśmy się w Wrocławiu, kiedy była tam trójka i umówiliśmy się, że będziemy mówić sobie ty. A zatem Krzyśku, dziękuję. Chcę zauważyć jeszcze na zakończenie naszego spotkania, że spędziliśmy ze sobą całe 3 godziny i wydaje mi się, że państwo to jakoś wytrzymali. Zachęcam w imieniu autorów i realizatorów do pozostania z programem trzecim i zachęcam do słuchania Jutro Trójki od samiuszkiego rana. Po godzinie 9 będzie LP Trójka i zachęta do tego, by państwo zabawili się w listę przebojów. A po godzinie 19 sprawdzimy, na których pozycjach nasze ulubione utwory. Za dziś bardzo serdecznie państwu dziękuję Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Koldaszewski i Piotr Baron i jeszcze korespondencja słuchacza w sprawie starych taśm, żeby tam się znalazł zespół MAD. No tego to ja nie wiem. Muszę przejrzeć jeszcze kasety, które leżą w pokoju, a które dotarły na Myśliwiecką 357. Dziękuję, to wszystko, do usłyszenia.